Middernacht, het begin van dinsdag 12 december. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vrouwelijke voetballers krijgen tijdens wereldkampioenschappen sneller te maken met haatberichten op sociale media dan mannen. Uit onderzoek van de FIFA blijkt dat 1 op de 5 speelsters hiermee te maken krijgt. Tijdens het WK-voetbal van afgelopen zomer kregen speelsters uit de VS, Argentinië en Engeland de meeste haatberichten. Het ging om beledigingen, homofobie en seksueel getinte berichten. In een buurt in Vlaardingen is onrust ontstaan na een reeks aanslagen op auto's en panden van een loodgieter. De burgemeester sprak vandaag met ongeruste bewoners die tegen de regionale omroep Rijnmond vertellen dat ze voortdurend stress hebben. Burgemeester Wijbenga zegt dat er alles aan wordt gedaan om nieuwe aanslagen te voorkomen. Hij spreekt van extra toezicht en observatie. Het is niet bekend waarom de loodgieter doelwit is van de aanslagen. Israël zegt morgen een extra controlepunt te openen om hulpgoederen in de Gazastrook te krijgen. Daarvoor zou de grensovergang Kerem Shalom opengaan, die dicht was sinds de aanval van Hamas. Het land verwacht dat hierdoor 2 keer zoveel hulpgoederen Gaza kunnen bereiken. De Europese Commissie wil de winsten uit bevroren Russische tegoeden aan Oekraïne geven. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Het zou gaan om een bedrag van jaarlijks maximaal 3 miljard euro. Het idee om de Russische winsten af te romen ontstond afgelopen zomer, maar stuitte op bezwaren van EU-lidstaten en de Europese Centrale Bank. Maar vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis zegt tegen de Financial Times dat het belangrijk is om te kijken hoe het Russische geld ten gunste kan komen van Oekraïne. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af vannacht met af en toe een bui. Het is tussen de 2 en 5 graden. Morgen ook bewolkt, in de middag opnieuw regen, dan 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Oer is een plek gelegen in het midden van het heelal. Zo begint de nieuwe voorstelling die mijn gast van vannacht regisseert. In Oer zijn, zoals overal ter wereld, plekken waar de materie zichzelf schept. Het is Guy Cassiers die ons deze plek laat zien en vannacht zit hij naast me. Mijn gast behoort, alleen al aan zijn prijzenkast te zien, tot de top van de Europese theatermakers. Heel wat jaren was hij artistiek leider van het Rood Theater. Nog meer jaren had hij de leiding van het Toneelhuis in Antwerpen. Sinds vorig jaar is hij weer aan de slag als vrij regisseur. De afgelopen jaren maakte hij voorstellingen als De Welwillende en Grensgeval. En nu is er van zijn hand Oer en Andere Tijden. In dit stuk, gebaseerd op de gelijknamige roman van Nobelprijswinnaar Olga Tokarczuk, wordt het verhaal verteld van het Poolse dorp Oer, waar 2 wereldoorlogen, het communisme en de tijd daarvoor en daarna niet onopgemerkt voorbij gaan. Samen met 11 acteurs en met Hotel Modern, dat de verhalen verbeeldt met behulp van live video van maquettes en poppen, schept mijn gast op bijzonder mooie en volstrekt originele wijze de wereld van Oer. Eigenlijk precies zoals je je voorstelt dat in Oer de materie zichzelf schept. Guy Cassiers is geboren in 1960. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, het is een eer. Ik heb het over mooi en origineel, maar eigenlijk had ik beter het woord teder kunnen kiezen, of niet? Dat is een woord dat ook heel erg graag Olga Tokarczuk hanteert. Toen zij de Nobelprijs kreeg, was haar het gesprek of de tekst die ze aanbood aan de jury, had de titel Een tedere verteller. En ik denk dat zij dat werkelijk in allerlei facetten is en ook vertegenwoordigt in haar werk. En dat ze daar ook het belang van inziet dat we vandaag met tederheid verhalen moeten hanteren die ons beter maken als mens. Die ons een zekere plaats geven, een nederige plaats binnen een grotere wereld. In dat opzicht zijn de mensjes en is het klein dorpje Oer symbool voor een hoe zij nadenkt over de enerzijds bijna de nietigheid van de mens, zou je kunnen zeggen, in een natuur die veel groter is, in een wereldbeeld dat veel groter is, maar dat, waar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van elk individu en zijn mogelijkheden tot verbeelden moet accepteren. En daar, dat wordt ook aangesproken. Geweldig. Ze stimuleert mij alleszins op een geweldige manier om, ondanks het feit dat de realiteit ons soms in bepaalde richtingen duwt, om toch nog het hand in eigen... hand in eigen boezem? Nee. Ja, maar dat is een beetje als je iets verkeerd hebt gedaan. Nee, dat is het niet. Het heft in eigen handen te nemen, dat was het. Die is beter. maar wat is een tedere verteller of een tedere vertelling? Wel, als je al die personages in Oer volgt, het zijn mensen die afgesneden waren van wat er in de wereld rondom hen gebeurde, hadden daar weinig kijk op. Overkwam ze. Zonder te weten waar het vandaan kwam of waar het naartoe ging, werd men geconfronteerd met dingen waar zij weinig greep op hadden. En je volgt al die personages vanuit een, denk ik, zeer persoonlijke manier hoe zij proberen inzicht te krijgen in iets wat in feite onbegrijpelijk is. En zo volg je de verbeeldingskracht van al die personages, die soms wat ze soms uit de natuur halen, wat ze soms door confrontaties met mensen halen. Maar Olga geeft ieder een stem. Niet alleen mensen, maar ook koffie, potten, de zielen van mensen, die huizen soms in het lichaam, maar die ook kijken voor de geboorte van de persoon, die ook kijken als een persoon lijkt te sterven. Dat zit ook in haar Nobelprijs speech. Ja. Over haar moeder die haar al miste voor ze geboren was. Ja, en zo beschouwt zij het leven als een soort passage. Ik denk, in de middeleeuwen zou zij een heks zijn geweest. Een heks die heel helend werk verricht in de maatschappij. Een genezer. En zulke personages zitten ook bijna in ook andere van haar boeken. Merk je het respect voor de natuur heel sterk. Elk werk draagt een sterk ecologisch karakter, zonder ooit pamfletair te zijn. Ze plaatst de natuur terug op een plek die het verdient. En in dat opzicht... Heb jij dan ook, als je haar werk leest, dat het genezend voelt? Helend, zou ik zeggen. Ja, helend. Echt helend. Maar dat je, dus als je wat leest en je legt het weg op je nachtkastje, dat je... Ja, iets veranderd is van binnen. Ja, dat je meer respect krijgt voor je omgeving. Nederig. Vooral ook nederig als individu met een grote verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd. Om de wereld een bepaalde richting uit te stimuleren. Die vooral zo weinig mogelijk kapot dreigt te maken. En dat is, denk ik... Ja, dat zijn grote thema's, maar die zij telkens op een heel... Via personages, op een heel persoonlijke, intieme manier... Leer je die kennen en zoek je met hem... ga je met hen een parcours door... zoals in het boek Oer, zoals je reeds zei, is het een... Ja, is bijna een eeuw dat je bepaalde families volgt in hun streven naar een betere plek voor zichzelf. Maar tegelijkertijd ook moeten bekennen dat binnen dat traject dat ze niet altijd de juiste keuzes maken. En met wat de ene richting winstgevend maakt, breek je tegelijkertijd heel makkelijk andere dingen af. Ja, dat beter is voor meerdere definities vatbaar. Wat is een beter leven maken? Ja. En in dat opzicht merk je dat zij de mens niet centraal stelt in deze wereld. Maar dat voor haar de dieren of de planten ook een stem, dat ze die ook een stem geeft waar we moeten naar luisteren. Ja, maar we zijn best goed in die stemmen negeren natuurlijk. We schreeuwen zelf gewoon heel veel harder dan die planten. Dat is het probleem. Dat door het schreeuwen van onszelf, dat we niet meer luisteren naar wat ons omringt. En daarin probeert Olga, als ik dat zo mag zeggen. Ja, laten we haar Olga niet persoonlijk, dat is makkelijker in het gesprek. Maar helpt ze ons daarin goed na te denken over de zaken die we als vanzelf achten als normaal, maar wat helemaal niet normaal is. En ook bijvoorbeeld in het stadje Oer merk je dat die 80 jaar dat we dat dorp volgen, dat uiteindelijk de natuur dreigt terug dat stadje over te nemen. En dat enkel, en dat is een ander aspect dat belangrijk is in haar werk, dat alle vrouwen gekozen hebben om dochters te baren en geen zonen. Dat wordt ook zo gezegd. Als alle vrouwen nu in één keer dochters begonnen te baren, dan zou de oorlog direct afgelopen zijn. Ja, in dat opzicht probeert zij vooral, zijn de vrouwenstemmen in het boek sterk vertegenwoordigd en nemen ook meer verantwoordelijkheid als de mannen in het boek. En in dat opzicht, zonder dat het ooit pamfletair wordt, steekt zij wel. Probeert zij, als je de geschiedenis van Polen kijkt, dat heeft de vrouw daar niet altijd een sterke plek kunnen bekleden. Ja, überhaupt als je naar de wereldgeschiedenis kijkt. En zeker ook in Polen, maar je kan dat makkelijk Europees stellen, dat we daar nog flink een weg in te halen hebben. En door dat te beschrijven, toont ze aan wat die reële situatie was, maar niet alleen dat. Zij toont wel sterke vrouwen die binnen een situatie waar het patriarchale centraal stond, toch op een zeer slimme manier daar proberen onderuit te komen. En zichzelf toch een plek te geven. Bedoel je dat met verantwoordelijkheid nemen? Ja. Dus verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven dan meer? Voor het eigen leven en maar ook voor de natuur die ons omringt. Dat we daar verantwoordelijkheid moeten voor nemen. Dat is voor haar een belangrijk gegeven. Ja, ook een vanzelfsprekendheid bijna. Zij zegt zelf, de mens plaatst zich altijd boven alles. Maar in een van haar essays schrijft ze dat uiteindelijk de mens zelf maar uit 43% menselijke cellen bestaat. Dus dat meer dan de helft van ons lichaam bestaat uit andere gasten. Wat nooit een heel prettig idee is. Nee, maar dat zijn voorbeelden van haar om te zeggen, laat ons niet te pretentieus worden over wie we zijn en wat we betekenen. We maken meer kapot dan wat we bouwen op deze planeet. En dat proces versnelt zich alleen maar. En via heel intieme, fragile verhalen over mensen die elkaar tegenkomen, raakt zij die grote thema's aan. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, een van de personages in Oer waarvan ik denk, waar Olga ja, zich misschien wel mee, voor een deel toch zou kunnen mee identificeren, is een meisje die oudersloos zichzelf een eigen leven bouwt vanuit de bossen. En ook weer als een soort heks wordt beschouwd. Zij, als zij naar de stad komt, ja, dan wordt ze daar vernederd op alle manieren. Maar uiteindelijk, tijdens de oorlog, blijkt dat zij toch ook mensen helpt. Doordat zij haar kennis van de natuur meedraagt en daardoor ook mensen uiteindelijk bij haar komen om te geloven in de krachten die zij bezit. Dus als alles goed gaat in het begin, in het dorpje, dan wordt ze genegeerd of profiteert iedereen er alleen maar op seksueel gebied of wat dan ook. Maar als het slecht gaat en haar andere ideeën kunnen helpen of zeg maar het leed verzachten van wat er tijdens bijvoorbeeld de Tweede Oorlog gebeurt, ja, dan komt iedereen wel bij haar terecht uiteindelijk. Ondanks het feit dat zij buiten die kleine gemeenschap staat. En het zijn die constante transformaties waar de schrijfster zich ons als gids doorheen leidt. Van, alles is in beweging, iedereen raakt alles aan. En bevrucht elkaar op een manier waardoor dat allemaal kleine schakeltjes zijn en worden van een groter geheel. Maar waar vooral, denk ik, ik zeg het nogmaals, maar heel kleine schakeltjes zijn in een veel groter iets dat niemand omvat, maar waar de grote kracht van het overleven zit in de creativiteit van het denken. En proberen zin te geven via die creativiteit. Want ze plaatst dikwijls haar verhalen in de vorige eeuw. Een eeuw waar in het begin van die eeuw niemand nog een overzicht had van hoe de wereld in elkaar zat. Nog door het gebrek aan feitelijkheden. Je kende je dorp, hè? Misschien het dorp ernaast. Ja. En nog een paar verhalen. Dat is wat ook een van de personages zegt. Ja, het enige vorm van vechten, dat was in het café. En dat was beklonken na 5 minuten. Dat waren de gevechten. Maar als dan plots een oorlog passeert, ja, wat is dat in verhouding? Waar komt dat vandaan? Het zijn daardoor hebben alle personages zoeken naar een vorm. Maar via hun creativiteit zoeken ze naar zingeving. En dat vinden ze soms in de natuur, dat vinden ze soms in religie, dat vindt men soms in politieke hervorming. Er zijn ook personages die gaan voor het communisme, maar daar ook dan weer uiteindelijk toch een zeer negatieve kijk op krijgen. En zo transformeert alles gaandeweg heel de tijd en wordt alles heel amorf. Mens komt uit de natuur en verdwijnt terug in de natuur. Er is een prachtig personage, Ivan Mukta, een Rus, die dus kwam vechten tegen de Duitser die het dorpje bezette, die niet sterft als soldaat in het gevecht, maar puur, in Vlaanderen zeggen we, in zijn zatte botten. Duidelijk, ja. Ja, door de vodka in een riviertje belandt en daar verdrinkt. Maar dan jaren blijft kijken hoe mooi die vanuit zijn plek de natuur is. en hoe de gele pootjes van de eendjes passeren. En soms is een bootje de regen die in het water valt. En op die manier, ja, zijn ziel blijft doorleven. En toont ons dan weer een andere kijk op datzelfde dorpje. En zo... Ja, en op wat belangrijk is. En wat belangrijk is. Wat we niet mogen verliezen. Wat we waarde moeten blijven geven. Dan nogmaals, zonder pamfletistisch te zijn. En hoe doe je dat dan als regisseur? Hoe word je als regisseur dan diezelfde tedere verteller? Ja. Want het kan natuurlijk snel met grote gebaren de verkeerde kant op gaan. De tekst vertelt ontzettend veel. Het boek is een vertelling waar elk hoofdstuk, en het zijn er heel veel, telkens een andere stem aan het woord komt. Dus dat is alles behalve in eerste zicht een theatervoorstel. Ja, hoe werkt dat als jij het leest? Denk je dan wel theater en niet theater? Nee, ik dacht dat... ik had de mogelijkheid om een voorstelling bij ITA te maken in Amsterdam. En dan weet je, dan kan je werken met fantastische acteurs en een groot ensemble. Ja, om een dorp te genereren op een scène, heb je wat mensen nodig. In Vlaanderen op dit ogenblik is er geen gezelschap meer die dat aan kan, dat zeg ik heel eerlijk. Om binnen die schaal zo'n project te kunnen vormgeven. En dus meteen dacht ik, ja, als er een plek is waar dat kan, dan is dat voor mij bij ITA. En tegelijkertijd was het voor mij, ja, je hebt die taal die zo beeldend is en zo krachtig, wat stel je daar tegenover? En dan kwam meteen Hotel Modern bij mij in gedachten, die juist alleen, die dikwijls niet altijd, alleen ze gebruiken dikwijls ook taal, het zijn ook acteurs, maar die vanuit de vorm meestal vertrekken. Ja, misschien moeten we even vertellen wat zij maken. Wel, zij hebben een eigen visueel universum, waarin ze via hele kleine maquettes, poppen, beelden live op de scène genereren. Een heel universum. Dus voor deze voorstelling maken ze, of suggereren ze, werelden die je tegelijkertijd op de scène ziet hoe klein ze zijn, maar door de camera's. Die ja, dus de mensen op het podium zitten eigenlijk met poppen te spelen, zou een beetje stom klinken. Nee, maar zo is het. Maar het spannende is dat je zeg maar de illusie die het beeld door de camera geeft, waarin je kan wanen, die heel suggestief is naar natuur toe, naar werelden toe, dat je tegelijkertijd ook de constructie daarvan live ziet, maar ziet gemaakt worden. En dat maakt het voor mij... Je hebt tegelijkertijd een making-of en het eindproduct. Ja. Dus als toeschouwer kan je kiezen, ga ik mee in het beeld dat ze ons aanreiken en de fantasie wat het meebrengt, ja, de illusie. Het wordt geprojecteerd op een groot scherm. Op 5 verschillende schermen die heel de tijd in een andere formatie... Dus het gaat niet over 1 beeld, maar dikwijls over 5 verschillende beelden die tegelijkertijd op de scène gemaakt worden. Het was een heel complex gebeuren om dat allemaal in elkaar te laten passen. Maar het spannende voor mij was om die personages, de vertellers, want soms praten ze de acteurs ook in de derde persoon. En op andere momenten worden ze de personages. Dat maakt ook het spannende tussen wat is waar, wat is niet waar. Wat ontstaat er ter plekke voor uw ogen? En waar vindt de personage zijn plek binnen een wereld die in feite veel kleiner is als hen en tegelijkertijd een monumentaliteit krijgt door de uitvergroting ervan. En daartussen proberen de personages zich een plek te vinden. Maar net zoals in het boek merk je dat alles amorf is. Dat alles in constante beweging is, waardoor je enerzijds geen greep krijgt op de situatie, maar tegelijkertijd dat er ook een rijkdom van fantasie zich ontstaat, die door het kleine plekje dat gefilmd wordt, dat je ook voor jezelf, hopelijk als toeschouwer, buiten dat kader een hele wereld zelf fantaseert van wat je niet ziet, maar wat zij via een klein detail aanreiken. En zo maken zij steden, autowegen passeren de revue, terwijl dat allemaal dikwijls drie kleine lampjes zijn en een stuk stof. Niet meer dan dat. En het is vanuit dat schijnbaar simpele en tegelijkertijd universeel grote, dat ik denk van ja, dat was een mooi kader om dit verhaal daarbinnen te vertellen. En als toeschouwer werkt het ook. Je ziet het ontstaan, waardoor je bent erbij. Ja. Maar ergens weet ik natuurlijk ook wel, hier is heel erg hard over nagedacht. Wel, daar is heel veel werk aan vooraf gegaan van waar, wat tonen we, maar vooral ook wat suggereren we, wat vooral de verbeelding bij de toeschouwer aanspreekt. En in dat opzicht, dat is niet alleen bij deze voorstelling, zeker bij deze voorstelling is het zo, maar ook bij andere van mijn voorstellingen, dat is dat ik toch altijd probeer de kunstenaar in de toeschouwer aan te spreken. Uiteindelijk, ook weer in deze voorstelling, krijg je verschillende ingrediënten aangeboden. Je krijgt verschillende kleuren die naast elkaar staan, net zoals de versnippering van dat dorpje, krijg je puzzelstukjes die telkens in veranderende constellaties tegenover elkaar staan, maar waarvan het totaalprentje moet gevormd worden binnen de verbeelding van de toeschouwer. En dat is voor mij de kracht van theater, überhaupt. Dat is dat je met de tools die je krijgt en de verschillende disciplines waarvan je mag profiteren op een scène, dat je die zo in verhouding brengt, dat de toeschouwer aanspreekt om mee te komen spelen. en uiteindelijk die ingrediënten zelf een plaats geeft. Dus dan reken je op de verbeeldingskracht van de toeschouwer? Dat is voor mij een van de grote waarden van theater. Maar ook wel een moeilijke, lijkt me. Dat is niet makkelijk, maar zo schoon als het gebeurt. Dat mensen dingen hebben gezien die niet aanwezig waren. Het is, ik geef graag een voorbeeldje. Als je in de film een auto ziet passeren, dan hoor je hem ook passeren. In een voorstelling als deze trekken we dat uit elkaar. Allee, nu is er wel, moet ik toegeven, ook op een gegeven moment een auto die passeert. Dan laten we ook. Maar heel veel van andere momenten is, je hebt een stukje plastic dat voor de camera passeert en je laat het geluid van een rivier horen en wij zien een rivier. En dat is de kracht voor mij van theater, van beeld en geluid te combineren op een manier dat je zelf aan het werk gaat. In film probeer je constant het geluid beaamt het beeld en omgekeerd. In theater, vind ik, schuilt de kracht dat als je iets dat je in feite het oor laat zien en het oog laat luisteren. Dat is voor mij in feite het tegenovergestelde van wat film is. En dat maakt dan de toeschouwer de kunstenaar? Wel, ik stimuleer hem daar toch in. Om vanuit die elementjes dingen ook zijn eigen creativiteit aan te spreken en dingen te laten gebeuren in zijn verbeelding. En daarbinnen zijn de acteurs natuurlijk de belangrijke gidsen om je mee te leiden in een verhaal dat groter is dan wat er alleen maar getoond of gezegd wordt op scène. Ja, Hotel Modern doet natuurlijk heel vaak grote verhalen ook. Ja, zij hebben een aantal werken die al 20 jaar op hun repertoire staan, waar ze de hele wereld mee rondreizen. De loopgraven in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus dat zijn... En Auschwitz hebben ze gemaakt. En het is door Ze kunnen die, ja, die heftige thema's aan. En daar reiken ze aan hun publiek. Maar op een manier dat het allemaal schijnbaar... ze reiken beelden aan door je te zien dat het alleen maar een stofje is, maar dat je daardoor door een paar popjes neer te leggen en daar dan wat zand over te leggen, regen over via een gietertje over te laten gaan en daarna wat bloempjes op te steken, ja, krijg je een ander begrip van tijd, maar krijg je ook een ander begrip, ga je ook anders naar dat thema kijken. En tellen ze verhalen die we nooit mogen vergeten. Ik heb ooit ook, als ik dat mag vertellen, een voorstelling gemaakt rond het boek van Martin Amis, Time's Arrow, waarin hij, en dat zegt voor mij, dat is voor mij de kracht van hoe we politieke thema's of onze politieke geschiedenis, onze wereldgeschiedenis, bepaalde zaken nooit mogen vergeten en waar de kracht van theater of literatuur zit. Het impact van dat boek ging over een persoon, maar hij vertelt het leven van die persoon achterstevoren. Maar letterlijk. Dus hij braakt eten uit, zet het in de oven, verpakt het en brengt het naar de supermarkt en krijgt daar geld voor. Zo beschrijft de tijd is omgedraaid. Dus de tijd wordt letterlijk omgedraaid. En waardoor alles absurd lijkt en grappig. Maar je gaat mee in het verhaal, omdat hij het op zo'n grappige manier vertelt, via een ziel ook in dat lichaam, die niet begrijpt wat de functie van dat leven is. Blijkt ook een dokter te zijn met heel veel nachtmerries. Maar uiteindelijk wordt dat iemand die op een plek in Auschwitz uiteindelijk een grote functie krijgt en een nieuw ras probeert tot leven te brengen. Door via ovens mensen leven te geven, ze op de trein te zetten, waardoor ze terug zich kunnen verspreiden over heel Europa. Dat kwam bij mij zo hard aan dat ik dat nooit zal vergeten. En het is via een artistieke truc. Dat mij, want iedereen weet wat er gebeurd is, maar voor volgende generaties gaan die thema's verder en verder weg komen te staan. En dan denk ik dat zo'n boek en het impact van een boek veel groter kan zijn dan de geschiedenislessen op school of wat dan ook. En het is op die manier dat ik denk, ja, juist via die omweg van de leugen, zeg maar, iets te vertellen wat niet waar is, dat je soms veel dichter bij de belangrijke waardes van het leven kan geraken. Het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal tedere vertelmanieren. Ja, dat is het, want je vertrekt vanuit het kleine alledaagse van hoe weten we. En uiteindelijk kom je ergens terecht wat je niet wil. Maar wat we vooral niet mogen vergeten van wat gebeurd is en waartoe de mens in staat is op zwakke momenten. En dan, het is niet voor niets dat ook bij de voorstelling, zoals bij De Welwillende, wat ook een co-productie was met Ita, waar Hans Kesting in het begin vertelt van, het monster zit in ons. We hebben een maatschappij en regels nodig om dat monster niet los te laten. Ja. Ik wil nu niet te zeer over politiek praten, maar ik denk dat ja, dat een maatschappij en de ethiek en de moraliteit die we horen mee te dragen, dat dat heel rap kan verschuiven. En dat we daar echt voor moeten waken. En als het theater of de literatuur daar een beetje kan in helpen om, zeg maar, de waarde van het leven te respecteren, ja, dan vind ik dat we daar moeten van profiteren. Dat is waardevol, ja. Ik ga heel even aan onze luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben gehoord vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Guy Kassiers. Hij was artistiek leider van het Rood Theater, had de leiding over het Toneelhuis in Antwerpen, heeft een prijzenkast vol internationale prijzen en hij is nu aan de slag als vrij regisseur. Hij tekende voor voorstellingen als De Welwillende en Grensgeval en nu is er van zijn hand Oer en Andere Tijden. In dit stuk, gebaseerd op de gelijknamige roman van Nobelprijswinnaar Olga Tokarczuk, wordt het verhaal verteld van het Poolse dorp Oer, waar twee wereldoorlogen, het communisme en de tijd van nu niet onopgemerkt voorbij gaan. In de voorstelling wordt ook gezegd: misschien heeft ieder normaal gezin wel behoefte aan iemand die al die kleine beetjes waanzin die wij in ons dragen op zich neemt. Ja. Geloof jij dat ook? Wel, ja. Hoe gaan we met de waanzin die ons omringt om? En iemand thuis moet het doen. Wel, een van de mooiste figuren in het boek is Isidor, die met een iets te groot hoofdje is geboren en die een heel andere kijk heeft. Die op een andere manier staat in het leven. En die onder klassieke normen, zou je kunnen zeggen, is dat iets achter ten opzichte van de rest. Maar zij beschrijft dat personage op zo'n ontroerend, heldere en scherpe manier dat hij ook voor een deel een voorbeeldfunctie wordt naar hoe je met beperking omgaat en hoe de kracht van elk individu en zijn eigenheid ook extra schoonheid kan geven aan de mensen die dat personage omringen. Dus in dat opzicht gaat er nooit een waardeel of een waardeoordeel over bij haar. Zij probeert vooral de kracht van het individuele te respecteren en de kracht van het anders zijn. Zonder te veel te zeggen wat beter is of slechter. Daar ben ik het mee haar eens, dat we te veel, ook in de kranten als ik het heb over theaterrecensies, dat te veel toch aan het feit van hoeveel sterretjes er onderaan staat in de recensie, dat mensen het of de recensie gaan lezen, of al dan niet. Het gaat zelfs dikwijls zo ver dat... Over waanzin gesproken. Ja, en over waarde. Van hoe je waarde... wat waarde is, of hoe je dat kan plaatsen. Alles worden lijstjes. En zeker tegen het einde van... Ja, daar zijn we dol op lijstjes. Ik begreep dat theater in jouw familie al echt al heel, heel lang voorkomt. Ja, mijn vader... maar jouw vaders vader ook al. Ja. Die had veel artiest. Artistieke ambities, die schilderde al en dergelijke. Nou, ik heb vandaag een filmpje gezien waarin jouw vader als kind een dwerg speelt, wat opgenomen is. Zijn carrière is begonnen op school toen hij Doopie speelde. De kleinste van de zeven dwergen. ik kom uit een vrij arme familie. Mijn vader, die is in feite in het theater gesukkeld, zoals we in Vlaanderen zeggen, doordat hij geen geld had, maar ook wel in de weekends wou uitgaan. En daardoor samen met zijn broer zotte dingen bedacht om te doen. Zeg maar tussen de schuifdeuren, maar dan in de kroeg. Maar in de kroeg? Om gratis drank te krijgen. Om zo'n weekendje uit te kunnen gaan. En dat werd zo populair dat mensen hen begonnen te volgen. En zo werden zij een komisch duo. Ja, een soort Snip en Snap. Zij heten de Woodpeckers. En zo is dat verder gegroeid. Is hij dan als acteur op in het begin van de Vlaamse televisie. Deed hij veel voor televisie. En uiteindelijk is hij dan televisieregisseur geworden. En daar heb ik natuurlijk wel veel kunnen profiteren van wat toen televisie was. Dat was heel veel live gebeuren. En dat maakte het ook ontzettend spannend, want alles kon daar fout gaan. En tegelijkertijd was dat een nieuw medium toen. Wat ontdekt moest worden met heel veel verantwoordelijkheid. Want het enige wat toen de norm was, was hoe voeden we Vlaanderen op? En dat is... Nu gaat dat alleen maar over kijkcijfers. Toen was er een boodschap, had men een echt doel. Een doel en een verantwoordelijkheid. Maar jouw vader was eerst een beetje de grappenmaker. Het manneke. Ja, het manneke. Hij bracht telkens voor het nieuws, dus primetime, zoals men dat nu zegt. Dus heel Vlaanderen zag het. Heel Vlaanderen. Er waren nog er waren maar twee zenders, denk ik. Ik weet misschien niet of dat bij Nederland... Ja, Nederland konden we ook al... Dat weet ik niet zeker, maar in Vlaanderen was er één zender. Dus iedereen keek daarnaar. Dat was net voor het nieuws. Eén mopje van één minuut, maar elke dag. Dat moest gefilmd worden, gemonteerd. Dus dat was een ontzettende opdracht om dat vol te houden. Dus iedereen keek daarnaar. Dus als ik over straat liep... Ja, dat was geen... Allee, voor mij, ik kon het met niks anders vergelijken. Maar iedereen die passeerde, als wij naar de bakker gingen en mijn vader vroeg een brood, ja, dan de persoon achter de toonbank, ja, die viel op de grond van het lachen. Terwijl mijn vader heel normaal een stuk brood... Die wilde gewoon een halfje bruin, ja. Dus alles wat hij deed werd plezierig. En dat was voor mijn vader ook op een gegeven moment moeilijker. Omdat heel de tijd te blijven volhouden. Daarom is hij achter de schermen beginnen regisseren. Dat vond hij dan aangenaam. En hoe was hij als vader? Ja, fantastische kanten, moeilijke kanten. De moeilijke kant was de kant die hij zelf niet onder de knie had en niet onder controle had. Dat was het drankprobleem waar hij mee kampte. Dus daar kampte heel het gezin mee. En daardoor heb ik nooit echt een vader gehad, maar eerder... iedereen kijkt altijd op naar zijn vader, maar ik zag meteen als kind al de zwakheden van mijn vader. Dus hij was echt een vriend, uiteindelijk. Ook met... Wij moesten hem opvoeden en hij voedde ons op. Dat was een soort evenwaardige deal. Keurig in balans. Ik heb wel één keer een fantastische ervaring mogen meemaken, want ik heb mijn vader uiteindelijk weinig zien spelen. En we hebben dat wel één keer samen mogen doen, want in het begin van mijn carrière was ik acteur. Ik moest alles zelf doen, want er was niet subsidie en dergelijke. Dus het was ook goedkoop om mijn vader te vragen. Ik heb een idee, laten we samen iets doen. En ik wilde hem toch op die manier in communicatie met hem gaan. Dus we hebben dan samen een voorstelling gespeeld, waarin we letterlijk vader en zoon speelden, gebaseerd deels op autobiografische elementen, maar ook deels op... teksten van Harold Pinter, The Birthday Party. Jullie hebben enorme ruzie in dat stuk. Ja, dus die ruzie, die esk... Dus het was oorspronkelijk ook dat mensen niet goed wisten naar wat men kwam kijken. Ik ga nu niet heel dat project uitleggen. Maar het kwam erop neer dat de mensen niet wisten naar wie of wat ze kwamen. En ik vertelde de mensen, ja, sorry, maar mijn vader verjaart. Oh, chef Kassiers, we zitten hier thuis bij chef Kassiers. Dus dat was allemaal spannend. En dus mijn vader komt dan later binnen. We zingen voor hem, gelukkige verjaardag, taart staat klaar en zo. En stilaan begint dat te escaleren en gaat dat mis op dat feestje. En maken wij elkaar echt letterlijk en figuurlijk af. Tot mijn vader triest wegloopt en ik alleen achterblijf, de mensen hun jassen teruggeef, mij verontschuldig voor het mislukt feestje. En de mensen stonden op straat. En dat was voor hem ook heel interessant om een totaal andere kant van hoe men chef Kassiers kende te laten zien. En voor mij ook om met hem samen te ontdekken wie is hij, ook op de scène. En dat was nog een moment dat ik volledig nog echt zoekende was naar wat is mijn taal. En dat conflict dat hebben we uitgebuit. Tegelijkertijd was dat ook werd dat heel symbolisch, die voorstelling, omdat dat het laatste is wat hij heeft kunnen doen. Omdat hij de allerlaatste voorstelling hebben moeten afbreken. Omdat hij vergat zijn tekst, hoor. Ja. En dat is ook weer zo tekenend van hoe theater en het medium theater kan zijn. Dat was een van de onderste voorstellingen die we al hadden gespeeld. Dus de mensen die toen kwamen kijken, wisten wel dat er heel veel verrassingen in dat stuk zaten. En dat was uiteindelijk toch in een theaterzaal, want we speelden dat altijd op verschillende plekken. Maar dan helemaal op het einde van heel die serie, ja, komt hij op en was hij zijn tekst kwijt. En dan moest ik mijn best doen om de tijd te rekken. Tot mijn vader dan na 10 minuten aankwam en zei: excuses, het lukt niet meer. Tranen. Dat hij zich schuldig voelde. Maar we moeten de voorstelling afbreken. Het publiek lachen. Want ja, dat hoorde er allemaal voor hen bij. Tot ik 3 keer heb moeten zeggen, uiteindelijk de verantwoordelijke van het huis er heb moeten bijhalen. Het is echt waar. Om het te laten, dit is geen voorstelling, dit is de realiteit. En dan, net zoals een kind verrast is dat Sinterklaas, ik mag dat op dit uur zeggen, denk zeker. Ik, dat Sinterklaas niet bestaat, omdat men die realiteit als fantasie had beschouwd, als maar theater, veranderde het publiek in een woedende menigte. Zij konden dat niet aan. Zij voelden zich bedrogen. Hier waren ze niet voor gekomen. Ja, dat was wel voor mij een heel gruwelijk moment, een sterk moment, maar dat je voelt ook hoe mensen, zo gauw ze in een theaterzaal zitten, alles als fictie beschouwen. Dat is de kunstenaar in ons. Ja. En als dan blijkt dat dat wat ze zagen iets anders is als hoe zij het interpreteerden, hoe moeilijk het is dan om... Ja, ze voelden zich bekocht. Ja. Dus mijn vader bleek dan kanker te hebben en overal uitgezaagde hoofd. En dan 1,5 jaar later is hij overleden. Maar dat ik dan nog met hem heb kunnen meemaken, dat is echt zo bijna letterlijk het estafettestokje dat overgedragen werd. Hoe waren die laatste 1,5 jaar? Want ik hoorde jou over hem zeggen van hij vertrekt van heel herkenbare gegevens. Dat gaat over zijn werk. Maar hij gaat dan op zoek naar iets wat helemaal niets met de realiteit te maken heeft. Misschien vond hij het wel moeilijk om met die realiteit tevreden te zijn. Met het hier en nu. En misschien dat hij daarom steeds op zoek was naar andere werelden. Ja, mijn bleef dat bij hem? Mijn vader was echt in de goede zin van het woord een fantast. Hij zo gauw hij iets kon, ging hij op zoek naar iets anders. Het nieuwe, het uitdagende. En vandaar is hij van komiek naar acteur, naar regisseur. Hij heeft tekenfilms gemaakt. Telkens zocht hij naar dat nieuwe dat hij wou leren kennen. Maar één ding waar hij... Allee, bijvoorbeeld wat hem heel erg tekende, waren bijvoorbeeld de kindertekeningen die ik maakte. Hoe hij dat analyseerde, hoe belangrijk hij dat vond. En in dat opzicht, denk ik, is het schone aan mijn vader, waarom dat ik ook niet echt weet dat ik echt een vader in de klassieke zin heb gehad, is dat hij, denk ik, op een positieve manier altijd kind gebleven is. En datgene wat we dikwijls verliezen als volwassenen, en waarom ik misschien ook in het begin van mijn carrière veel kindertheater heb gemaakt. Het kindertheater dat wij maakten toen in een klein plekje in Gent, dat heette Oudhuis Stekelbeest, dat was vooral in teken van de waarde van het kind en de waarde dat het reeds in zich draagt, van dat vooral niet te verliezen. Meestal wordt kindertheater werd toen beschouwd als waar de leraar ook kon rondwerken, wat leerzaam was. En dat was juist niet het kindertheater dat wij maakten. Wij zeiden van, op school kan je leren, maar hier moet je vooral... Hier word je kunstenaar. Hier moet je vooral beseffen dat je al heel veel meedraagt. Van wat je vooral moet proberen niet te verliezen. En dat, vandaar werden dikwijls veel van onze voorstellingen afgelast of hadden heel korte tournees. Vooral omdat de leraars dikwijls minder begrepen van de voorstelling als het kind dat niet te zagen. Ja, dan zit je goed. Ja. Ik begreep ook dat je wel een tijdje... Nou ja, je wilde niet maken wat je vader maakte. Het moest niet voor de massa zijn en zeker niet grappig. In het begin probeer je te verzetten. En achteraf, als ik nu naar kijk, denk ik... Het is uiteindelijk maar weinig verschil tussen wat hij deed en wat ik uiteindelijk heb gedaan. Het is toch meer dat je voelt dat al die stadia die hij heeft doorlopen... Ik drink iets minder. Heel goed. Maar voor de rest denk ik dat... Maar was het gewoon iets jongs van alle heilige huisjes moeten hier omver en maar ja, afzetten? Maar hij heeft ook nooit mij gestimuleerd in die richting. Nog mijn moeder om binnen theater iets te betekenen. Omdat ze zelf ook alle moeilijke kanten daarvan al heel vroeg inzagen. Dus het is... Ik kwam het wel dagelijks tegen. Maar het was niet zo dat zo appealing was voor mij, die wereld. Integendeel. En vandaar natuurlijk dat je dan in die eerste werken die je doet... Ik heb lang niet willen toegeven dat het werk dat ik deed, dat theater was. En dan moet je wat heel ver komen. Dat waren toen, werd dat, als je de naam performance naar voren bracht, was dat toch iets, kwam dat iets intelligenter over. Dus je hebt heel veel performances gemaakt. In het begin waren het altijd performances. En wilden wij vooral niet met het officiële theater te maken hebben. Dus hoe raar kan het lopen? Maar toen was dat vooral uit eigen onzekerheid. Het theater wat ik toen tegenkwam, het gesubsidieerde theater, ja, daar voelde ik me niet in thuis. Ik heb zelfs ooit nog ingangsexamen gevraagd wat je moest doen voor het ingangsexamen in Antwerpen. Maar als ik dan besefte dat ik in een zwarte kolom vijf verschillende versies van de blauw Bilgorgel moest die vormgeven. Ja, dan dacht ik, nee, dat is niet aan mij besteed. Dat ga ik niet doen. Dus... Maar heeft dat talige van jou er altijd al in gezeten? Dat je vanuit de literatuur werkt? Het is vooral hetgene wat ik denk dat ik heb heel veel respect voor de taal. Ik denk dat dat wat als iets de mens uniek maakt, is het feit dat we via een taal kunnen communiceren met elkaar. Dat is vrij uniek. Ik beschouw mezelf allesbehalve een goed schrijver of ik lees zo graag dingen die belangrijk zijn van mensen die een goede pen hebben. En vandaar, denk ik, zit ik in theater. Dat ik denk van, oh, die dingen die ik lees, dat moet gehoord worden door veel meer mensen dan ikzelf. En dat is toch, ja, voor mij kan dat een theatertekst zijn, maar is er zoveel meer waar we vandaag met de instrumenten die we hebben, de technische instrumenten, de disciplines en hoe de theaterzaal, wat de theaterzaal voor hedendaagse mogelijkheden heeft, ja, moeten we daarvan profiteren om vooral die taal en die belangrijke teksten, ja, aan te kunnen bieden aan een grotere bevolking dan enkel, zeg maar, het lezende publiek. Ik denk, ja, voor mij is theater daar een heel goed medium om die teksten te analyseren. Want ik ontdek tijdens elk werk. Wij werken nu een zevental weken aan zo'n tekst. Dat is een luxe, dat weet ik ook. En daardoor, ook tijdens het proces, ontdek je nog veel meer in dat werk dan dat je anders daar tijd voor zou hebben. En tegelijkertijd, door die verdieping die je met een groep artiesten samen, en niet alleen artiesten, maar ook de technici, noem maar op, via dat collectieve, groeien naar hopelijk de essentie van dat werk. En dan kan dat zoveel mensen bereiken. Daar ben ik heel graag een gids in, om dat te stimuleren. En je gaat natuurlijk nu al een tijdje mee, want je bent net 63 geworden. Ja, dus Nu is het moment gekomen om enerzijds de dingen te doen die je wilt doen nog, op plekken waar het mogelijk is, maar tegelijkertijd ook moet je proberen, denk ik. En dat is nu waar ik naar op zoek ga in komende projecten. Dat is ook verschillende generaties slimme dialogen te ontwikkelen, waardoor ik kan gestimuleerd worden door jongere generaties en hopelijk dat ik iets kan teruggeven. Maar gebeurt dat niet al als je in zo'n groep met zo'n tekst bezig bent? Is dat sowieso. Lopen daar verschillende generaties rond. Maar ik denk dat het nog iets verder kan gaan, ook in de werking, in het ontstaanproces. Zo denk ik ook dat er kan nagedacht worden over hoe je met reizen omgaat vandaag de dag. In de zin van milieubewuster theater? Denk ik, ja. Ik denk, eerlijk gezegd, door alles wat er met COVID gebeurd is, denk ik, ja, je kan niet zomaar de wereld overvliegen voor één voorstelling in een ander continent te spelen en terug. Dat kan je in feite vandaag de dag niet meer maken. Dus je kan ook aan andere manieren denken. Ik vind Europese en op wereldvlak uitwisselen van verschillende culturele gedachten heel belangrijk. Maar je kan dat ook via theater proberen op andere manieren te doen. De mensen daar het te laten doen. Ja, door die is bij mij ook gegroeid. Ik heb Het kleine meisje van meneer Lin, een prachtig boek van Philippe Claudel, daar waar ik graag ook even reclame voor wil maken. Dat heb ik nu in 5 verschillende versies in Europa gemaakt. Er komt nu een nieuwe Griekse versie aan. Maar dat is heel simpel. En tegelijkertijd dat enkel dat decor reist naar de volgende plek. De interactie tussen die acteurs vind ik zowel. Dus je hebt enerzijds publiek, maar je hebt ook de manier van werken. Hoe verschillende acteurs geconfronteerd worden met elkaar. De bedoeling om tijdens het repetitieproces die mensen te verenigen en te laten nadenken over dat thema. Ja, als ik daar dan niet alleen een gids, maar een soort reisgids kan zijn, ja, dat doet mij heel veel deugd om zo verschillende talen, verschillende culturen uit te wisselen met elkaar. En een tedere verteller blijven. Hopelijk. Laten we dat proberen vol te houden. Dankjewel, Guy. De voorstelling Oer en andere tijden, geregisseerd door mijn gast van vannacht, Guy Kossiers, is tot en met 23 december te zien in het Internationaal Theater Amsterdam. Na het nieuws is Misha er en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is regisseur Wim van der Aar mijn gast. We gaan onder andere in gesprek over zijn nieuwste film Warno, Reis naar het Noorderlicht. In deze documentaire reconstrueert hij aan de hand van amateurbeelden de noodlottige reis van 8 vrienden die naar Noorwegen proberen te zeilen. Nog een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.